अनुभव पजहि समाना सब देवन को भरम फुलाना अविगति हाथ बिकाना अब मैं अनुभव पद की समाना पहला पद है देई देवा जो जाने मा आचारा सीजे पद में सब जग बंधा चौथा अपरंपारा अब मैं अनुभव पद समाना सुन महल में महल हमारा निर्गुण से जो बिछाई केला गुरु दो सैन करत है बड़ी आशा इस पाई अब मैं अनुभव पद ही समाना एक कहे चल तीरथ जाइए एक ठाकुर द्वार बतावे परम ज्योति के देखे संतो अब कछु नजर न आवे अब मैं अनुभव पद की समाना आवागमन का संशय छूटा काटी जम की फांसी कहे मुलक मैं यही जान के मित्र कियो अविनाशी अब मैं अनुभव पद की समाना अब मैं अनुभव पद ही समाना दीन बंधु दीना नाथ मेरी तनहेरिये भाई नाही बंधु नाही कुटुंब परिवार नाही दीन बंधु दीना नाथ ऐसा कोई मित्र नाही जाके ठीक जाइए सोने की सलैया नाही रूप को सलैया नाही दीन बंधु दीना नाथ थोड़ी पैसा गाठ नाही जासे कछु लीजिए खेती नाही बारी नाही बनी व्यापार नाही दीन बंधु दीनानाथ ऐसा को साहु नाही जा सुखो मांगिए कहत मलुकदास छोड़ दे पराई आसरे दीन बंधु दीनानाथ राम धनी पाय के अब काकी शरण जाए राम धनी पाय के अब काकी शरण जाइए दीन बंधु दीननाथ मेरी तन फेरिए। यह जीवन क्या है? निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किन घाटों से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे। निर्जर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्जर बढ़ता ही जाता है। निर्जर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जब दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। निर्जर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है रुक जाना ही, निर्जर बह झर कर कहता है। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा एक सुबह, एक भिक्षु ने, एक खोजी ने, एक सत्यार्थी ने, मैं क्या करूं? और बुद्ध ने जो उत्तर दिया बहुत आकस्मिक था, अनपेक्षित था। बुद्ध ने कहा चले बेटी, चलते रहो, रुको मत, पीछे लौट कर देखो मत, आगे की चिंता ना लो, प्रतिपल बढ़े चलो, क्योंकि गति जीवन है, गत्यात्मकता जीवन। और जैसे दौड़ती हुई पर्वतों से नदी की धार एक न एक दिन चलते चलते सागर पहुंच जाती, ऐसे ही तुम भी चलते रहे तो परमात्मा तक निश्चित पहुंच जाओगे। ना तो नदी के पास नक्शा होता, न मार्गदर्शक होते, न पंडित पुरोहित होते, न पूजा पाठ, नहीं यज्ञ हवन, फिर भी पहुंच जाती है सागर। कितना ही भटके, कितने ही चक्कर खाए पर्वतों में, लेकिन पहुंच जाती है सागर। कौन पहुंचा देता है उसे सागर? उसकी अदम्य गति। चरे बेटी, चरे बेटी, फिक्र नहीं लेती, सोच विचार नहीं करती, कितना भटकाव हो गया है, कितना समय बीत गया है, कितना और समय लगेगा, ऐसा अधेरी नहीं पालती। मदमाती, मस्त, प्रतिपल आनंद मग्न, इससे बोझिल भी नहीं होती कि सागर अभी तक क्यों नहीं मिला। इसका संताप भी उसकी छाती पर भारी नहीं हो पाता। मिलेगा ही ऐसी कोई गहन श्रद्धा, ऐसी कोई आस्था। मिलना अनिवार्य है, जैसे बीज टूटता है एक परम श्रद्धा में कि फूल बनेगा ही, ऐसे ही नदी बहती एक परम श्रद्धा में कि सागर मिलेगा ही। इस श्रद्धा का नाम ही आस्तिकता है, ईश्वर को मानने का नाम नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में पूजा पाठ का नाम नहीं। यह परम श्रद्धा यदि मैं चलता ही रहूं तो एक न एक दिन गंतव्य आ ही जाए। गति है तो गंतव्य अनिवार्य है। लोग लक्ष्य बनाकर चलते इससे भटक जाते। लक्ष्य कौन बनाएगा? तुम बनाओगे, अपने अज्ञान में बनाओगे, मूर्छा में बनाओगे, सुसुप्ति में बनाओगे, स्वप्न में बनाओगे। लक्ष्य क्या होगा? तुम्हारे स्वप्न का ही विस्तार होगा। तुम्हारे लक्ष्य में तुम ही प्रतिबिंबित होगे। तुम्हारा लक्ष्य अस्तित्व से मेल नहीं खाएगा, तुमसे मेल खाएगा। और तुम अगर जानते होते तो लक्ष्य की जरूरत क्या थी? तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम अपने इस अज्ञान में लक्ष्य निर्धारित करोगे, यह पाना है वह पाना है, तो भटकोगे। अलग से बढ़ते चलो, बहते चलो, गति में रहो। इतना भर ध्यान रहे, अटकना मत ही। भटको कितने ही, भटकना कितना ही, अटकना मत। कोई तट, कोई कुल किनारा आसक्ति ना बने। कितना ही सुंदर हो तट, गीत गुनगुनाते गुजर जाना, ठहर मत जाना, रुक मत जाना, किसी पड़ाव को मंजिल मत समझ लेना। धन्यवाद देना तट को, उसके सुंदर वृक्षों को, पक्षियों के गीत को, सुंदर मौसम को, लेकिन धन्यवाद दे के आगे बढ़ जाना। कहीं आसक्ति ना बने, लगाव ना बने, कोई चीज जंजीर ना बने, कोई मोह बंधन ना बने, और तुम बढ़ते ही रहो अज्ञात की ओर, अलक्ष्य की ओर, अपरिचित की ओर, तो सुनिश्चित एक दिन सागर पहुंच जाओगे। नदियों को नक्शे दे दो कि फिर पक्का समझ लो कि सागर नहीं पहुंचाएंगे, नक्शे ही उलझा लेंगे। नक्शों की उलझन ही काफी हो जाएगी, और नक्शों ने ही आदमी को उलझाया। हिंदू नक्शे, मुसलमान नक्शे, ईसाई नक्शे, जैन, बौद्ध, सिख, कितने नक्शे दुनिया में, 300 धर्म, तो 300 नक्शे और 300 धर्मों के कम से कम 3000 संप्रदाय, तो नक्शों में भी नक्शे। इन 3000 नक्शों में आदमी खो गया, जाए तो जाए कहां? जब तक निर्णय न हो जाए कौन सा नक्शा ठीक, कौन सा मार्गदर्शक ठीक, किसके पीछे चलूं, किसका हाथ गहूं, तब तक आदमी सोचता है जहां हूं वहीं ठीक, कम से कम परिचित भूमि पर हूं। जबरा बन गया है आदमी, और जैसे ही आदमी जबरा बनता है उसके भीतर कुछ सड़ना शुरू हो जाता है, उसकी आत्मा मरने लगती है। जैसे ही आदमी जबरा बनता है कब्र बन जाती है, फिर मजार, फिर जीवन में दुर्गंध, कीचड़, कमल नहीं खिलते, फिर सुवास नहीं उठती, फिर गीत नहीं, संगीत नहीं, फिर नाचे कौन? भागती सरिता नाचती, सरोवर नहीं नाचता। हालांकि सरोवर सुरक्षित हो रहे, चारों तरफ से घिरे कूल किनारे, नदी असुरक्षित होती, रोज रोज नई असुरक्षा में प्रवेश करती, रोज नई चट्टानों को तोड़ती, नए मार्ग खोजती, नए मार्ग बनाती, बनाती है मार्ग और उनपे चलती। सरोवर सुरक्षा में ही मर जाता है, और नदी असुरक्षा में ही एक दिन सागर तक पहुंच जाती। जिन मंजिलों में राहगरों का गुजर नहीं, ले आई है वहां भी मेरी गुम रही मुझ। कुछ ऐसी भी मंजिलें जहां मार्गदर्शकों का काम नहीं, जिन मंजिलों में राहबरों का गुजर नहीं, ले आई है वहां भी मेरी गुम रही मुझे। वहां भटकने की आदत, भटकते ही चले जाने की आदत पहुंचा देती। वहां वे पहुंच जाते हैं जो फिक्र ही नहीं लेते शास्त्रों की, सिद्धांतों की, जो आचरण संहिताओं में अपने को बांध लेने वे पहुंच जाते हैं। और जो अपने को आचरण संहिताओं में बांध लेते हैं, चरित्र की क्षुद्र धारणाओं में बांध लेते हैं, नीति नियम मर्यादा में आबद्ध हो जाते हैं, वे वहां नहीं पहुंच पाते। देखते हो तुम, हमने राम को अवतार कहा लेकिन फिर भी पूर्ण अवतार नहीं कहा। कौन सी कमी है राम में कि उनको हम पूर्ण अवतार न कह सके? मर्यादा, वे मर्यादा पुरुषोत्तम, वही कमी। तुमने शायद ऐसे न सोचा होगा कि मर्यादा के कारण, अति मर्यादा के कारण ही वे सीमित हो गए, आंशिक ही रह गए। कृष्ण को हमने अवतार कहा, गुम रही। कृष्ण का कोई बंधन नहीं, कोई मर्यादा नहीं, अमर्याद। न कोई नक्शा, न कोई बंधा हुआ आचरण, न कोई रीति नियम, मुक्त धारा नृत्य है, बांसुरी है, और प्रतिपल बांसुरी बज रही है और रास रखा जा रहा है। कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार कहकर अद्भुत काम किया है, पृथ्वी पर कोई जाति नहीं कर सकती। दुनिया ने बहुत सम्मान दिया है अपने सत्पुरुषों को, लेकिन सभी को सम्मान दिया है उनकी मर्यादा के कारण। हम अकेली कौम है इस पृथ्वी पर जिसने कृष्ण को सर्वाधिक सम्मान दिया है, पूर्णावतार कहा है, अमर्यादा के कारण। अमर्यादा का दूसरा नाम है मुक्ति। अमर्यादा का दूसरा नाम है न कोई कूर न कोई किनारा, सागर हो जाना। राम है गंगा, पवित्र है बहुत, पर सागर नहीं। कृष्ण सागर ही समग्रता, और सागर की तलाश परमात्मा की तलाश। ये सूत्र बड़े प्यारे, इन सूत्रों को समझने की कोशिश करना। अब मैं अनुभव पदई समाना, मलूक कहते हैं अब मैं अनुभव में समा गया, परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं किया। यह नहीं कहा कि मैं परमात्मा में समा गया, कहा कि अनुभव में समा गया। क्योंकि परमात्मा शब्द का उपयोग करो तो द्वंद खड़ा होता, द्वैत खड़ा होता, दूरी बनती, मैं और तू पैदा हो जाती। और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, और अगर परमात्मा व्यक्ति है तो तुम उसमें कैसे समा सकोगे? और समा भी गए तो समाना क्षणिक होगा, क्षणभंगुर होगा, फिर छूट जाना पड़ेगा। यही तो हमारा अनुभव है प्रेम का, जिनसे तुम्हारा प्रेम है किन्हीं किन्हीं क्षणों में तुम एक दूसरे में लीन हो जाते, बस किन्हीं किन्हीं क्षणों में, फिर दूरी, बहुत दूरी हो जाती, शायद पहले से भी ज्यादा दूरी हो जाती। क्षण भर को पास आते हो, निकट होते हो, एक दूसरे में डूब जाते हो, लीन हो जाते हो, फिर छिटक जाते हो, छिटक छिटक जाते हो। यही तो प्रेमी की पीड़ा है कि चाहता है डूब ही जाए, फिर लौटे नहीं, मगर लौटना पड़ता है। जैसे तुम पानी में डुबकी लगाओ, लाख तुम चाहो कि न लौटो, लेकिन जल्दी ही छटपटाहट होगी, जल्दी ही सांसें घुटने लगेंगी, प्राणों पर संकट आ जाएगा, तुम ना भी चाहो तो भी पानी के बाहर निकल आओगे। कितनी देर पानी में रहोगे? उतनी देर भी तो प्रेमी एक दूसरे में नहीं रह पाते, छटपटाहट शुरू हो जाती है। पहले पानी की छटपटाहट, डूब जाने की छटपटाहट, फिर निकल भागने की, फिर दूर हो जाने की, फिर मुक्त हो जाने की, फिर स्वयं हो जाने की आकांक्षा जगती। परमात्मा कोई व्यक्ति होता तो उसमें भी छटपटाहट पैदा हो, उससे भी हम भागते, उससे भी बचते। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा उस परम अनुभव का नाम है जहां मैं मिट जाता हूं। तू मैं नहीं, सिर्फ मैं मिट जाता है, सिर्फ मैं तिरोहित हो जाता, वास्तविकभूत हो जाता, कोई मैं नहीं पाया जाता। और चूंकि मैं नहीं पाया जाता इसलिए तू कैसे पाया जा, न जहाँ मैं है न जहाँ तू है वहाँ क्या है, उसको अनुभव कहते हैं मलि। बस एक अनुभव अस्तित्व का, अपनी निजता, अपनी समग्रता, क्योंकि अपना ही अनुभव है, इससे फिर उससे सीखने का कोई उपाय नहीं, चाहो तो भी उपाय नहीं, संभावना नहीं। रामकृष्ण कहते जैसे नमक की पुतली को कोई सागर में उतार दे कि क्या सागर की छाल ले आ, नमक की पुतली जैसे ही सागर में गई कि पिघलने लगी, डूबने लगी, बिखरने लगी, छाए तो क्या ले पाएगी, जल्दी ही सागर में गल जाएगी, लौट कर नहीं आएगी। ऐसा ही अनुभव, अनुभव को पद का कहते हैं। अब मैं अनुभव पद ही समाना, अब मैं उस परम अनुभव में लीन हो गया जिसको कुछ लोगों ने परमात्मा कहा, क्योंकि वह आत्मा का परम रूप है, और जिसे कुछ लोगों ने निर्वाण कहा है क्योंकि वहाँ अहंकार बिल्कुल ही मिट जाता है, जिससे दिए का निर्वाण हो जाता, दिया बुझ जाता, ऐसे अहंकार बुझ जाता, इसलिए किसी ने उसे निर्वाण कहा और किसी ने उसे मोक्ष कहा, क्योंकि वहाँ सब बंधन गिर जाते, मैं के, तू के, शरीर के, मन के, हृदय के, विचार के, भाव के, सब बंधन गिर जाते, निर्बंध चैतन्य रह जाते, सब सीमाएं गिर जाती, असीम सब अनुभव। किसी ने उसे कैवल्य कहा क्योंकि वहाँ केवल चेतना मात्र बचती, केवल अनुभव मात्र बचता है और कुछ नहीं बचता। कौन अनुभव कर रहा है वह भी नहीं बचता, किसका अनुभव हो रहा है वह भी नहीं बचता, बस दोनों के बीच की मिठास रह जाती, अनुभव मात्र रह जाता, ना तो अनुभोक्ता और ना अनुभूत। इसे थोड़ा समझ लें, हमारे जीवन में तो हमेशा त्रिपुटि होती है, जब भी ज्ञान होता है तो वहाँ तीन होते हैं, ज्ञानी, ज्ञान और ये प्रेम होता है तो तीन होते हैं, प्रेमी, प्रेसी और प्रेम। दर्शन होता है तो तीन होते हैं, दृष्टा, दृष्ट और दर्शन। हमारा तो सारा जीवन इस त्रिपुटि में बंधा हुआ है, लेकिन एक ऐसी घड़ी है परम अनुभव की, जहाँ ज्ञाता नहीं होता, ज्ञेय नहीं होता, सिर्फ ज्ञान की सतत धारा की वर्षा होती, जहाँ दृष्टा नहीं होता, दृष्ट नहीं होता, मात्र दर्शन हो, जहाँ किनारे नहीं रह जाते, तरीका किनारों से मुक्त हो जाता, वही तो सागर हो जाता, जब किनारे ना रहे तो तरीका संकट हो जाता। एक ऐसा प्रेम है जहाँ प्रेमी नहीं होता, प्रेसी नहीं होता, बस प्रेम का एक अद्भुत अनुभव होता जो सबको डुबा लेता, प्रेमी को भी प्रेसी को भी, दोनों को अपने निलीन कर देता। कितनी अनुभव से और प्यारा शब्द क्या हो सकता है, अपने अनुभव बदल समान। भाव गीतों का समझती हूँ मैं, पर मैं सांस गाती, मैं तुम्हारे सांस गाती, ज्योति के पायल पहन नक्षत्र की में जन्म गाती, मैं तुम्हारे सांस गाती, अर्थ समझू मैं कलियों की विकलता जानती, मैं स्वरों के साथ उठती आपको पहचानती, पूर्णता की प्यास ले, जो सरी चले सागर मिलन को, मैं तुम्हारे राग में कृष्णा वही मैं मानती हूँ। लांग सीमा रिक्तता की मैं चली पुनस्व पाने, मैं अपरिचित थी पवन की लय मुझे आई बुलाने, और मेरे फुल्ल मन में भी पिछली का दाह जागा, छोर भूंगट और अपलाहट इतनी में स्वर मिलाने, मैं सजीली प्यार भीनी छांसी हूँ साथ जाती, मैं तुम्हारे साथ गाती मुग्ध ओठों बीच सिर्फी बंसुरी सी मैं नहाती, दौड़ती फिरती तुम्हारे साथ जीवन की गली में, मैं घुली जाती लहर थी मैं तुम्हारी काकली में, प्राण की यह रिक्त तन्मयता रस का अंत जैसे, जब उठा हो मूर्ति का जो देवता प्रस्तर तली में, वायु चंचल प्राण का किस मुक्ति का मरमर लिए है, आज मेरा कंठ किस मधु का महासागर पिए, ज्योति यह आनंद की मन की दुधाएं भस्म करती, गीत का लयभार मेरे कंकड़ों को रथ किए है, हो शिथिल अवरोह में आरोह में नभचूम आती, मैं तुम्हारे सांस गाती, ज्योति चंचल आरती जैसे प्रध्वनित हो थर थराती, देर तक सुनती रही मैं वाग विहीना स्वर तुम्हारा, थान गाने के लिए मुझ में तनिक आग्रह तुम्हारा, लग रहा था पर मुझे मैं एक क्षण भी रुक न सकती, प्रेरणा से गति समंत्रित था विवश यह गात सारा, छोड़ मंदिर में निकल आई रही पूजा अधूरी, थी बड़ी अनमत उत्कंठा नहीं थी सह दूरी, मौन पूजन था वहाँ मुखरित यहाँ था व्यग्र अणुअन, थी वहाँ निःशब्द स्वीकृति अब निनारित तृणित पूरी, मैं पुलक पूरित लगी थी सुख पगी परिहार जाती, मैं तुम्हारे साथ गाती, मैं तुम्हारे गीत की कोमल कड़ी बन झूम जाती, भूल जाती प्राण गोपन के गुणों को लाज भाती, भूल जाता दिन घड़ी पर को अवज्ञाएं तुम्हारी, था अधिक का पास मेरे जो छिपा पाती तुम्हारी, खुल पड़ी वह मुख थी जो खिल उठी जो वंचिता थी, लुट चली उद्गार बनकर जन्म से जो संचिता थी पड़ी अवरुद्ध निष्ठा की अगति में जो समर्पित हो गई परिपूर्ण प्लावित, ग्रीष्म सर जो रंजिता थी खुल गए मिलित नैन जो स्नेह व्यापक दीप पाती, मैं तुम्हारे साथ गाती, मैं वसंती वायु से उठती लता सी कसमसाती, रूप पाती रस मुझसे सृष्टि नव प्राणद विपुलता, है यही संगीत अंबर के घनों में पूर्ति भरता, भीग कर उस स्थान से सारद निशा अवदात होती, है वसंती तारकों का राग यह पथ ताप हरता, बांध लेता है प्रकृति को संचरण पुलका बली का, गंध के परिप्रोत से बनता सुमन लघुतन कली का, इस अनामी गीत का मैं अर्थ समझी हूँ न अब तक, किंतु रंग देता यही मुख प्रति पवन की अंजलि का, मैं गुथी जाती इसी की मुग्ध मीणों में समाती, बिंब से प्रतिबिंब सी मिलने चली मैं राग माती, मैं तुम्हारे साथ गाती, भाव गीतों का समझती हूँ ना पर मैं साथ गाती, मैं तुम्हारे साथ गाती, ज्योति के पायल पहन नक्षत्र सी में जन्म राती, मैं तुम्हारे साथ गाती, एक ऐसी घड़ी है समाधि की समाधान की समाहित हो जाने की, एक ऐसा पावन क्षण है तल्लीनता का तन्मयता का भाव विमुग्धता का जब तुम नहीं बचते, एक गीत जरूर उठता है तुम्हारा गीत नहीं उसका गीत, और उसका भी कैसे कहें, बस इतना ही कहो कि एक गीत उठता है, एक गीत जो अस्तित्व का है, एक सुगंध जो न मेरी न तुम्हारी जो समग्र की अखंड की, उस अखंड की सुगंध को ही हमने प्यारे प्यारे नाम दिए, मलुक का नाम है अनुभव, अब मैं अनुभव पदई समाना, सब देवन को भरम भुलाना, भूल गए सब देवी देवता, अभिगति हाथ बिकाने। और अब उसके हाथ बिक गया हूँ जिसकी गति का कुछ भी पता नहीं, जिसके संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। कहाँ ले जाएगा ये सागर, कहाँ इस यात्रा का अंत होगा, असंभव से कहना कुछ नहीं। परमात्मा अज्ञात ही नहीं है, अज्ञेय भी है। जान जान कर भी कहाँ जान पाते हैं हम। गीत तो गा लेते हैं मगर अर्थ पकड़ में नहीं आता, धुन तो गुनगुना लेते, मस्त तो हो लेते, लेकिन व्याख्या नहीं होती, परिभाषा नहीं होती। व्याख्या और परिभाषा वे करते हैं जिन्होंने जाना नहीं। बड़ी अद्भुत बात है, परमात्मा की व्याख्या करने में वे पंडित बड़े कुशल हैं जिन्होंने जाना नहीं। जाना नहीं इसलिए व्याख्या करना आसान है, जिन्होंने जाना है उनके लिए सब बहुत छोटे पड़ जाते हैं, अनुभव बहुत बड़ा है। अनुभव फिर शब्दों में समाता नहीं, इसलिए बेबूझ पहेली है। यहाँ अज्ञानी व्याख्या करते और ज्ञानी अव्याख्या रह जाते। बुद्ध से जब भी किसी ने पूछा ईश्वर है या नहीं, वे बात टाल जाते, जिंदगी भर बात टालते रहे। कुछ ने समझा कि शायद उन्हें पता नहीं, इसलिए बात टालते नास्तिक। हिंदू अब तक यही मानते जाते कि बुद्ध नास्तिक, इसलिए जब भी कोई पूछता है इस पर तो साफ जवाब क्यों नहीं देते, है तो कहो है, नहीं है तो कहो नहीं। इससे तो कम से कम चार बार बेहतर, नहीं है ऐसा तो कहता है। लेकिन बुद्ध चुप रह जाते, लेकिन ये हिंदू व्याख्या गलत, ये हिंदू व्याख्या पक्षपातपूर्ण। इस तरह की व्याख्या के कारण ही बुद्ध को यहाँ से हिंदुओं ने उखाड़ फेंका, अपने ही सबसे सुंदरतम फूल को हिंदू बर्दाश्त न कर सके। और ये कोई हिंदुओं ने ही किया ऐसा नहीं, ये दुनिया भर का अनुभव है। यहूदियों में जो श्रेष्ठतम फूल खिला जीसस, उसको यहूदियों ने ही सूली दे दी। और यूनानियों में जो सबसे सुंदर कमल खिला सुकरात, उसे यूनानियों ने ही जहर पिला दी। और हिंदुओं ने जो ऊंचे से ऊंचा शिखर छुआ, जो गौरी शंकर हिंदुओं की चेतना का था, गौतम बुद्ध, उसको ही उखाड़ फेंका। हिंदुस्तान में कोई नाम लेवा ना रह गए। और अब जो नए बौद्ध हैं, वो क्या कोई खाक बौद्ध, वो सब राजनीतिक चालबाजी है। डॉक्टर अंबेडकर जिंदगी भर कई दफा विचार करते रहे, कभी सोचते ईसाई हो जाएं, कभी सोचते मुसलमान हो जाएं। एक बात पक्की थी कि हिंदू नहीं रहना, फिर अखीर को उन्होंने तय किया कि बौद्ध हो जाएं। मगर डॉक्टर अंबेडकर को क्या ध्यान का पता, क्या समाधि का पता, कानूनविद थे, तार्किक थे, पंडित थे, ब्राह्मणों को हरा सके ऐसे ब्राह्मण थे, कहो महाब्राह्मण थे, लेकिन बुद्धत्व से क्या लेना देना, बुद्ध से क्या लेना देना, ये राजनीतिक चालबाजी थी। हजारों साल तक भारत में बुद्ध का नाम लेवा नहीं रहा, और अब जो नाम लेवा पैदा हुए हैं, उनको बुद्ध से कोई प्रयोजन नहीं, वो बिल्कुल नितांत झूठे बौद्ध थे। नवबौद्ध बिल्कुल झूठे बौद्ध थे। अगर अंबेडकर ईसाई होते तो ये सारे के सारे लोग ईसाई हो जाते, अगर अम्बेडकर मुसलमान होते तो ये मुसलमान हो जाते, इनको कुछ लेना देना नहीं। राजनीतिक दांव पेंच में कौन सी बात लाभ की होगी, वही हिसाब। क्या हुआ, हमने बुद्ध को क्यों इस तरह विस्मृत किया, हमारी व्याख्या खा गई। बुद्ध के मौन को हम न समझे, बुद्ध की चुप्पी आस्तिक की चुप्पी, परम आस्तिक की चुप्पी। बुद्ध नहीं बोले क्योंकि बुद्ध ने जाना कि नहीं तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर है। और हाँ कैसे कहूं, क्योंकि हाँ सीमा बना देता है। हाँ छोटा शब्द है, उसे तो केवल मौन में ही कहा जा सकता है। और कैसा दुर्भाग्य कि हिंदू भी ना समझ सके, जो इस पृथ्वी पर सबसे पुरानी जाति है और जिनके पास उपनिषदों जैसी संपदा है। उपनिषद कहते हैं जो कहे मैं जानता हूं, जान लेना नहीं जानता, और जो कहे नहीं जानता उसके पास बैठना, उठना, सीखना उससे, क्योंकि वो जानता है। जिनके पास उपनिषदों जैसी अद्भुत संपदा थी वे भी बुद्ध को न पहचान सके, उपनिषदों को भी नहीं पहचाने, बुद्ध को भी क्यों पहचाने। हम अपने अपने अंधकार को इतना जोर से पकड़े कि रोशनी आए तो हम आंख बंद कर ले, हमारा अंधकार से मोह बहुत है। बुद्ध का चुप रह जाना जीवन भर सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि बुद्ध कह रहे हैं कि मत पूछ, ये सवाल मत पूछ, ये अति प्रश्न है। परमात्मा के संबंध में चुप्पी ही उत्तर है। चुप रहो, चुप हो जाओ, जैसे मैं चुप हूं ऐसे तुम भी चुप हो जाओ। बुद्ध कहते जैसे मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं तुम भी उत्तर मत दो, मौन में तलाश, और मौन में ही उसे पाओगे। जिसे मौन में पाया जाता है उसे केवल मौन में ही कहा जा सकता है। बुद्ध ने और सब उत्तर दिए, सिर्फ परमात्मा के संबंध में उत्तर नहीं दिए। वही एक परम अनुभव जो बिल्कुल शब्दातीत है, अभिगति हाथ बिकाना। मलूक कहते हैं किस दुनिया में प्रवेश कर गया, न आर पार न और छोर, न कोई सीमा है, न कोई शब्द प्रकट कर सके, ऐसा डूबा। ऐसा तल्लीन हो गया, ऐसा मदमस्त। शराब का नशा तो चढ़ता उतर जाता, परमात्मा का नशा चढ़ा सुख चढ़ा फिर उतरता नहीं। और जिसने उसके नशे को पी लिया, जिसने उसकी शराब को पी लिया है, वही पवित्रतम है इस पृथ्वी पर। उसके डगमगाने में ही मार्ग बनते, उसके भटकने से ही रास्ते निर्मित हो जाते। वो रिंदे पाकबाज है, छूले अगर हमें दोजख की आग को भी गुलस्ता बनाए, ऐसे भी रिंद हुए, ऐसे भी पियक्कड़ हुए कि वही अकेले पाकबाज, अकेले वही पवित्र। अगर वे नरक की अग्नि को भी छू दे तो वसंत हो जाए, फूल ही फूल खिल जाए, अंगारे उनके हाथ के स्पर्श से फूल हो जाए। इस परम अवस्था में, इस मस्ती में कौन याद रखेगा गणेश जी को, कौन याद रखेगा ब्रह्मा विष्णु महेश। और भारत में तो 33 करोड़ देवी देवता है, कौन पड़ेगा इस पंचायत में, इस झगड़े झांसे में। जिसने उस परम को अनुभव कर लिया उसके लिए सब विलीन हो गए, सभी देवी देवता विलीन हो गए। ये सारी देवी देवताओं का फैलाव हमारी विचित्रता का फैलाव। इतने धर्म चाहिए पृथ्वी पर। अगर विज्ञान एक है तो धर्म भी एक ही हो सकता है। अगर सत्य एक है तो धर्म भी एक ही हो सकता है। कैसे हिंदू, कैसे मुसलमान, कैसे जैन, कैसे बौद्ध। हाँ, भाषाएं अलग हो सकती हैं, कहने के माध्यम अलग हो सकते हैं, अभिव्यंजनाएं अलग हो सकती है, अभिव्यक्तियां अलग हो सकती है। स्वभावता बुद्ध बोलेंगे तो पाली में बोलेंगे, महावीर बोलेंगे तो प्राकृत में, और मोहम्मद बोलेंगे तो अरबी में, और जीसस बोलेंगे तो अरेमैक में, और लाओसु बोलेगा तो चीनी में। स्वाभाविक। और सबके प्रतीक अलग होंगे, सबके काव्य अलग होंगे, सबकी उंगलियां अलग होंगी, लेकिन चांद तो एक ही है। जिस तरफ उंगलियां उठी, तुम चांद को देखो, उंगलियों को मत चबाओ। और लोग हैं कि उंगलियां चबा रहे, उंगलियों की पूजा चल रही। ये 33 करोड़ उंगलियां हैं, उनकी ही पूजा कर रहे हो। ये बच्चों के खिलौने और बच्चों के लिए उपयोगी है। जैसे जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो स्कूल की किताबों में होता था गा गणेश जी का। अब गा को समझाने के लिए गणेश जी से ज्यादा अच्छा प्रतीक और क्या होगा। बच्चे को बिल्कुल गणेश जी याद रह जाते, बच्चा एकदम खिलखिलाने लगता उनको देख के, उसका चित्त एकदम प्रसन्न हो जाता। ये सूंड हाथी की, ये तोंद, ये हाथ में मोतीचूर के लड्डू, और चूहे की सवारी, क्या गजब इरादा था। पक्का पता रहा होगा कि कभी न कभी पेट्रोल की कमी हो जाए, पहले से इंतजाम कर लिए। चाहे चल ना सके, एक इंच न चले होंगे जब से बैठे हैं चूहे पे। और चूहा भी या तो रबर का रहा होगा या कभी का मर चुका होगा। चूहे की मुक्ति तो हो ही गई होगी। बच्चा प्रसन्न हो जाता है, लेकिन वो भी बात न रही। आजादी के बाद अब गा गणेश जी का नहीं होता, गा गधे का, क्योंकि गधा सिकुलर। गणेश जी में जरा धर्म की बदबू आती, और भारतीय संविधान तो धर्म निरपेक्ष। बच्चे को समझाना हो तो गा किसी न किसी का तो बनाना ही पड़ेगा, गणेश जी का बनाओ कि गधे का बनाओ। लेकिन गा को समझाने के लिए कोई प्रतीक चाहिए। ऐसे ही धर्म के जगत में हम सब बच्चे, वहां प्रतीक चाहिए। ये 33 करोड़ देवी देवता बस प्रतीक बहाने। उस परम को शायद तुम अभी न समझ पाओ, उतनी ऊंची आंख भी न उठा पाओ, उतना साहस न जुटा पाओ, उतनी अभी तुम्हारी प्रौढ़ता न हो, उतनी अभी तुम्हारी परिपक्वता न हो। तो चलो कोई छोटा मोटा इशारा तो, नहीं सूरज मिले तो किरण ही सही, और न हो सूरज की किरण तो दिए की किरण भी ठीक, क्योंकि दिए की किरण भी है तो सूरज की ही किरण, और दिए की छोटी सी लौ में जो जलता है वह भी उसी प्रकाश का अंश। मगर जो सूरज को देख ले फिर दिए को जलाए, फिर दिन को तुम दिया बुझा देते हो ना, सुबह होते ही बुझा देते। ऐसे ही जो परमात्मा को अनुभव कर लेता वो सब देवी देवता बुझा देता। दिए हैं ये रात के लिए ठीक, और जिनका भरोसा पूरा है कि सुबह होने ही वाली है, वो शायद दियों को जलाएं भी नहीं, वो सुबह की प्रतीक्षा करें। उसके लिए साहस चाहिए। मैं अपने सन्यासी को चाहता हूँ इतना ही साहस हो कि क्या छोटी मोटी बातों से उलझना, क्योंकि उलझना तो आसान है, सुलझना मुश्किल हो जाता है। पकड़ना तो आसान है, छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तुम चीजों को ही नहीं पकड़ते, चीजें तुम्हें भी पकड़ लेती। मैं अपने मित्र के साथ घूमने जाता था, उनको आदत थी कि कोई भी मंदिर दिखाई पड़े जल्दी से सर झुकाए। मैंने एक दिन उनको कहा कि तुम्हारे साथ मैं भी थक जाता हूँ, ये बार बार सिर झुकाना और मंदिरों की देश में कुछ कमी, दो तीन घर निकले कि फिर मंदिर, दो चार घर निकले कि फिर मंदिर, न मंदिर तो झाड़ के नीचे बैठे शंकर जी, गणेश जी, देवी देवता, न मालूम क्या क्या। तो मुझे भी उनके साथ खड़ा होना पड़े। मैंने कहा तुम्हारे साथ मैं भी पाप का भागीदार होऊंगा पीछे, कि तुम क्यों खड़े थे। और ये क्या तुमने आदत बना रखी, एक आध मंदिर में चले गए और जो तुम्हें करना हो जितनी बार करना हो उतनी बार झुक लिए, मगर ये दिन भर। उन्होंने कहा लगता तो मुझको भी अच्छा नहीं है, लेकिन बचपन से आदत हो गई, पिताजी पकड़ा गए, पिताजी चले गए मगर आदत रह गई। अब आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, और बात मुझे भी लगती है कि मुझे भी बड़ी अड़चन होती दिन भर, और पिताजी ऐसा डरा गए हैं कि कोई भी देवी देवता हो सभी पूजा करें। वो मुझे अपने घर भी ले गए, उनका घर देखा तो छोटा सा मंदिर बना रखा, उसमें न मालूम कितने देवी देवता जो मिले, जो भी मूर्तियां मिल गई, और यहाँ मूर्तियों की वो दिक्कत, कोई भी गोल पत्थर मिला उसी को उठा लाए, वही शंकर जी हो गए, चंदन मंदन चढ़ा दिया तो फूल रख दिए, फौरन पूजा शुरू हो गई। तो कहते इसमें भी घंटिया बजाते बजाते जल्दी भी कितने करूंगा, फिर भी एक घंटा सुबह लग जाता, तब तक कम से कम पानी तो छिड़को, फूल तो चढ़ाओ, और फिर ये भी डर रहता है एक आध कोई छूट जाए, नाराज हो जाए कुछ न कुछ। तो वैसे तो जिंदगी में मुश्किल है, किसी को नाराज भी नहीं कर सकते। अनंत में कुछ छाट क्यों नहीं देते, उन्होंने कहा छाट है क्या, किसको हटाए, किसको हटाए वो ही नाराज हो जाए। पर अब आप कहते हैं तो ठीक कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कल से ऐसा हर मंदिर के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। आप ठीक कहते हैं, जब सुबह पूजा कर ली थी, दूसरे दिन मेरे साथ निकले, पहले ही मंदिर पड़ा, मैंने कहा सावधान मंदिर आ रहा। वो बिल्कुल सावधान होकर मेरे साथ चले, 10-15 कदम मंदिर के आगे निकल गए, परमस्त बोले माफ करे, बड़ी बेचैनी हो रही और बड़ा डर भी लग रहा है। रात सुबह बिल्ली के रास्ता काट गई, मुझे जाके नमस्कार कर लेने दे, कुछ न कुछ हो जाए तो फिर आप ही जिम्मेवार हूँ। उनकी पीछे नहीं देख मुझे दया आई। पकड़ना तो आसान है, छोड़ना फिर बहुत मुश्किल। और हम कितने देवी देवताओं को पकड़े हुए, क्योंकि जो हिम्मत पर है वो तो पकड़ते ही नहीं, वो तो कहता पकड़ेंगे तो फिर एक और एक काफी होना चाहिए। क्या बूंद बूंद, पूरा सागर ही क्यों नहीं अपना कर। तो वो तो रात के अंधेरे में शायद दिया भी न जलाए, वो तो प्रतीक्षा करेगा परमात्मा की। सौ सौ अंधियारी रातों से तेरी मुस्कान कहीं सुंदर, मुख से मुख छवि पर लज्जा का जीना परिधान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। दुनिया देखी पर कुछ न मिला, तुझको देखा सब कुछ पाया, संसार ज्ञान की महिमा प्री की पहचान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। जब गर्जे मेघ पपी हापित बोले डोले गुलजारों में, लेकिन कांटों की झाड़ी में बुलबुल का गान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। संसार अपार महासागर मानो लघु लघु जलियान बने, सागर की ऊंची लहरों से चंचल जलियान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। देवालय का देवता मौन पर मन का देव मधुर बोले, इन मंदिर मस्जिद गिरजा से मन का भगवान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। शीतल जल में मंजुलता है, प्यासे की प्यास अनूठी है, रेतों में बहते पानी से हरनी हैरान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। सुंदर है फूल व्यभ तितली, सुंदर है मेघ प्रकृति सुंदर, पर जो आंखों में बसा उसी सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। उस एक को बसा लो, बस उस एक को पालेना सपा लेना। दुनिया देखी पर कुछ न मिला, तुझको देखा सब कुछ पाया। संसार ज्ञान की महिमा से प्री की पहचान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। देवालय का देवता मौन पर मन का देव मधुर बोले। इन मंदिर मस्जिद गिरजा से मन का भगवान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। सुंदर है फूल बिहग तितली, सुंदर है मेघ प्रकृति सुंदर, और जो आंखों में बसा उसी सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। क्यों छोटे छोटे से बंधना है जबकि गिरा तुम्हारा होने को राजी, जबकि सब तुम्हें मिल सकता है, तब तुम किन छोटे छोटे खिलौनों में उलझे हो और खिलौनों में बाकी लोग उलझे। खिलौनों में ही इतना उलट गए हैं जिसका हिसाब नहीं। कहीं रामलीला हो रही तो नाटक में ही लोग उलझे। ज्ञानी कहते हैं सारा संसार नाटक, और अज्ञानी नाटकों को भी सत्य समझ लेते। गांव का कोई लफंगा राम बन गया है, उसके ही पैर पड़ रहे, वही फूल के हार है। मालूम है उन्हें के कौन, भलीभांति मालूम, मगर अभी राम का वेश पहने मुकुट इत्यादि बांधे बरात निकल रही है तो आरती उतारी जा रही, फूल चढ़ाए जा रहे, चरण छुए जा रहे। तुम नाटक को भी सत्य समझ लेते, तुम पत्थर की मूर्तियों को सत्य समझ लेते, तुम आदमी के गढ़े हुए सिद्धांतों को सत्य समझ लेते, तुम आदमी के रचे हुए शास्त्रों को सत्य समझ लेते। अगर इतने जल्दी तुम राजी हो गए तो परमात्मा से वंचित रहोगे। अगर उससे पाना है तो हिम्मत करनी होगी, सब देवन को भरम भुलाना, अभिगत हाथ दिखाना। पहला पद है देई देवा, ये पहला पाठ देई देवा, न मालूम कितने देवी और देवता। पहला पद है देई देवा, दूसरा नेम आचार, फिर दूसरा पद है कि नियम पालो, आचरण साधो, व्रत रखो, उपवास करो। एकादशी आ गई तो पर्युषण आ गए, रमजान का महीना आ गया। पहला पद है देई देवा, पहले ये कि ये पूजो गणेश जी बैठे, शंकर जी बैठे, इनकी पूजा करो, पत्थर के फूल चढ़ाओ, फिर झुकाओ। अपने ही हाथ से बनाए हुए खिलौने इनको पूजो, कैसा अंधापन। मगर पहला पाठ ठीक, मलुकदास कहते पहले पाठ की तरह ठीक, दूसरा पाठ है कि थोड़ा पहले से महत्वपूर्ण, कि थोड़ा नियम व्रत, थोड़ा जीवन में मर्यादा संयम, थोड़ा जीवन को बांध कर चलना, थोड़ा जीवन को एक व्यवस्था संयोजन देना। मगर ये रहेगा ऊपरी, क्योंकि आविर्भाव तुम्हारे भीतर से नहीं हो सकता। ये वैसा ही रहेगा जब छोटे बच्चों को हम कह देते कि ऐसा करना, तो वैसा करते। एक छोटा बच्चा बार बार अपना अंगूठा चूसता था, उसकी माँ ने कहा कि देख, उसको डरवाने की कहा। बच्चे सिर्फ डर को ही मानते, और जिन लोगों का धर्म भी डर से खड़ा समझ लेना बच्चे ही है। बच्चे डर को मानते हैं, डर को जो मानते हैं वो बच्चे। उसकी माँ ने डराने की कहा बहुत दफे, धमकाया मारा, मगर वो सुनी नहीं। उसको डरवाने के लिए कहा कि देख, अगर ज्यादा अंगूठा चूसेगा तो तेरी हालत कैसी होगी मालूम, अंगूठा चूसेगा तो पेट के रहा एकदम बहुत बड़ा हो जाए। जो घबरा है तो पेट कहीं बहुत बड़ा ना हो जाए। फिर दूसरे दिन मोहल्ले की महिला आई, उसको बच्चा होने वाला, पेट उसका बहुत बड़ा, वो बच्चा एकदम खिलखिला के हंसने लगा। उसने कहा कि मुझे पता पक्का पता है कि तुमने क्या गड़बड़ की। उसकी माँ थोड़ी डरी, लेकिन अब बात बड़ा मुश्किल है उसको रोकना। उसने कहा कि अंगूठा चूसो और चूसो। मैंने तो कान पकड़े, अब कभी नहीं चूसूंगा, अब तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल गया। बच्चा अगर मान भी लेगा तो भी उसकी मान्यता में कोई बोध तो नहीं हो सकता, भय होगा या लोभ होगा। बच्चों को हम पुरस्कार देते या भय देते, इसीलिए नरक और स्वर्ग है वो बच्चों के लिए, उनका कोई अस्तित्व नहीं, न कहीं कोई नरक है न कहीं कोई स्वर्ग। लेकिन बच्चों के लिए क्या करो, वो नरक से ही मान सकते, खूब डरवाओ उनको नरक में ऐसे ऐसे सताए जाओ। एक राजनेता मरा, कंजूस था, मां कंजूस, अपनी पत्नी से बोला देखो नाहक मेरे कपड़ों को मेरे साथ मत जलाना। अरे जब जल ही रहे तो कपड़े क्यों खराब करने, ये मेरी वसीयत, मुझे तो नंग धड़ंग नहीं चढ़ा देना। पत्नी ने कहा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने कहा जब मैं मर ही गया तो अब क्या लोग कहते, मुझे क्या लेना देना, जिंदगी भर लोग क्या क्या कहते रहे मैंने फिक्र नहीं की, अब मर रहा हूँ अब क्या फिक्र। वो वसीयत में लिखा गया क्योंकि मेरे कपड़े नहा कर के लाना, बेकार का खर्चा करना, मर रहा है आदमी। और फिर उसने कहा अपनी पत्नी से कि मुझे तो पक्का पता ही है कि मुझे कहाँ जाना, वहाँ इतनी गर्मी होगी कि कपड़ों की वहाँ जरूरत पड़ने वाली नहीं, और कम से कम ये गांधी जो पकड़ा गया खादी ये तो वहाँ बहुत मुश्किल पड़ेगी, इसको पहनने मुश्किल होगा, वहाँ मलमल हो तो चल भी जाए, मुझे पक्का पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्योंकि जिंदगी भर जो मैंने किया है मैं जानता हूँ। जब दिल्ली आ गया तो नरक निश्चित, वहाँ की लपटों में जलना है, वहाँ कहाँ ठंडक की खादी के कपड़े पहने बैठे हुए, तो फिक्र ही मत करना। पत्नी को संकोच तो बहुत लगा लेकिन थी तो वो भी आखिर कंजूस थी पत्नी, और जिंदगी भर का सांस और सत्संग का असर तो पड़ता ही, नहीं तो सत्संग का सदगुरु ने इतना प्रभाव क्यों माना। उसने भी हिम्मत करके नंगे चढ़ा दिया नेताजी को, हालांकि लोगों ने कहा कि बड़ा गजब है क्या तपस्या, लोग भी अद्भुत थे, क्या क्या क्या निकाल लेते हैं, क्या तपस्या, देखो क्या क्या किया आदमी था, कैसा महात्मा था। नेताजी तो मर गए, तीसरे दिन रात पत्नी सोई थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, बड़े हड़बड़ा कर उसने दरवाजा खोला, कौन इतनी रात आया, देखा कि भूत खड़ा, पति का भूत, पत्नी का निकाल, मेरे ऊनी कपड़े निकाल। पत्नी ने कहा हुआ क्या, उसने कहा हुआ क्या, सब नेता तो वहां पहुंच गए, उन सब ने मिलके नरक को एयर कंडीशन कर लिए, तो मैं ठंड में ठिठुरा जा रहा हूं, खादी से काम नहीं चलेगा, तो ऊनी कपड़े निकाल। तुम्हारा नर्क भी कल्पना है, तुम जैसी चाहो कल्पना करो, तुम्हारा स्वर्ग भी कल्पना है, तुम जैसी चाहो वैसी कल्पना करो। बच्चों को डराने के लिए, लेकिन डर से कहीं कोई जीवन वस्तुतः रूपांतरित होता है। एक छोटा बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, आइसक्रीम का दीवाना, आइसक्रीम मिल जाए तो फिर न उसे रोटी चाहिए न कुछ और चाहिए, बस आइसक्रीम बहुत, दिन रात आइसक्रीम। डॉक्टर ने भी उसके पिता को कह दिया कि इसके दांत खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, इसका पेट भी खराब हो जाएगा, इतनी आइसक्रीम उचित नहीं। पिता भी परेशान है कि करना क्या, डरवाने के लिए पिता ने कहा कि देख अगर ज्यादा आइसक्रीम खाए तो अंधा हो जाए। लड़की ने गौर से पिताजी की तरफ देखा और कहा कि अच्छा तो ज्यादा नहीं खाऊंगा, कम से कम उतनी तो खाने दे कि जितने मैं आपको चश्मा लगाना पड़ा, कम से कम उतनी तो खाने दे, बहुत से बहुत चश्मा लगेगा। तब पिताजी को ख्याल आया कि वो चश्मा लगाए हुए, ये उन्होंने सोचे नहीं था कि बच्चा ये तरकीब निकालेगा कि कम से कम चश्मा लगाने तक तो खाने ही दे, फिर आगे का आगे देखा जाए। लोग तरकीबें निकाल लेंगे, भय में से तरकीबें निकाल ही ली जाएंगी, और तुमने स्वर्ग के प्रलोभन दिए, ऐसा सुख मिलेगा वैसा सुख मिलेगा। ये बच्चों को समझाने की बात है, उनको दंड दो और पुरस्कार, दंड और पुरस्कार की भाषा बचकाने, ये प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए नहीं, इसलिए उसको दूसरा पद कहते, ये जो नियम है आसान है। दूसरा, तीसरे पद में सब जग बंधा, और तीसरा पद क्या, पाखंड, जिसमें सारा जग बना हुआ है। लोग करते कुछ हैं कुछ और, दिखाते कुछ और हैं कुछ और। जब वो देवी देवता की भी पूजा कर रहे हैं तब भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, ये पक्का मत समझ। उनके भीतरी प्रयोजन बड़े और हो सकते। अब जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं लोग दिवाली पर, उनको कोई धर्म से लेना देना, जुआरी भी करते, खटोरिये भी करते, उनको कोई धर्म से प्रयोजन। मगर एक बात उनको बहुत पुराने समय में समझ में आ गई होगी, अगर विष्णु जी को मनाना है तो लक्ष्मी जी के पीछे पड़ो, अगर पति को मनाना है तो पत्नी को मना लो, उतना काफी है। इसलिए लोग नेतागणों के पास नहीं पहुंचते, उनकी पत्नियों के पास पहुंच जाते हैं, फूल फल मेवा मिष्ठान ले, पत्नी की सेवा कर दो तो पर्याप्त, फिर सब ठीक हो जाए। धन की आकांक्षा है और तुम कहते हो इस देश को धार्मिक देश। दुनिया के किसी देश में धन की पूजा नहीं होती, यहाँ लोग नगद सिक्कों को रख के दिवाली का पूजा करते हो, ये धार्मिक लोगों का देश। धन की पूजा से ज्यादा गर्वित और कोई बात हो सकती है? धन का उपयोग करो, पूजा कर रहे, धन उपकरण साधन साध्य नहीं। लेकिन कैसे पागल लोग कि धन की भी पूजा चल रही, आरती उतारी जा रही रुपयों की सिक्कों की, और अब तो सिक्के भी नहीं मिलते तो लोग नोटों की गिड्डियां रख ले, क्या करो, कागजी सिक्के, कागजी ही पूजा, कागजी ही आदमी। तीजे पद में सब जग बंधा, पाखंड में सारा जग बंधा हुआ है। लोग नियम भी रखते हैं, आचरण भी रखते हैं, उसमें से भी तरकीबें निकाल लेते, उसमें से भी हिसाब निकाल लेते कैसे बचने, व्रत भी रखते हैं, उसमें से भी उपाय कर लेते। मैं एक जैन घर में मेहमान हुआ, परिश्रम के दिन होते तो हरी सब्जी की मनाही, मगर देखते हुसरान लोग कैसे, वो केला खा रहे थे, मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे, कहने लगे ये हरा है ही नहीं, हरी सब्जी की मनाई है, ये तो पीला है। अब देखते तुम आदमी की सालबाजी, उन्होंने हरी सब्जी का मतलब हरा रंग, तो केला बराबर चलता है, जैन बराबर केले को लेते, केले की सब्जी बना लेते परिश्रम के पर्व, और दूसरे फलों में क्या अर्थ है वो हरे, और दूसरी सब्जियों में क्या अर्थ है वो हरे, बस रंग की बात है, निकाल ली करती। परिश्रम के पहले सब्जियां सुखा के रख लेते हैं जैन, और फिर उनके पानी छिड़क के फिर सब्जी बना ली। जब तुम सुखाते हो तो क्या करते हो, पानी ही उड़ रहा है, कुछ और हो रहा है क्या, नहा के उपद्रव कर रहा है, पहले पानी उड़ाओगे फिर पानी छिड़क के फिर सब्जी बनाओगे, तो पुराने पानी में क्या हर्जा था, वो इससे शुद्ध था जो तुम डाल रहे हो, अब वो कम से कम नैसर्गिक था। मगर मेहमान दिन में भोजन नहीं करते, रमजान के महीने रात में भोजन करते, और फिर दिल खोल के कर लेते कि दिन भर के लिए इंसान हो जाए, दिन भर उपवास रात हो, प्रयोजन क्या है, किसको धोखा दे रहे, क्यों धोखा दे रहे। जैन पर्यूषण के दिन में रात पानी नहीं पीते, तो सूरज ढलते ढलते एकदम पीते रह रहे पानी, डट के पी जाते, इतना पी जाते हैं कि रात में कई बार उठना पड़ता है। मैं सोहन के घर मेहमान था और कुछ जैन साधवियां आके भी मुझसे मिलने के लिए वहां मेहमान हो गई, उन्होंने डट के पिया होगा पानी, क्योंकि रात तो पानी पी नहीं सकते, तो रात भर फिर पेशाब करनी पड़ी, और जैन साधवी आधुनिक टॉयलेट का उपयोग नहीं कर सकती, सांस में नियम नहीं, क्योंकि महावीर को पता नहीं था कि इस तरह के टॉयलेट कभी बनेंगे। महावीर ने तो ठीक ही नियम दिया था कि कभी भी जल इत्यादि में मल विसर्जन नहीं करना, ठीक नियम है, क्योंकि जिस जल को पीना है वही तो पोखरा गांव का, वही तो तालाब गांव का, उसी को पीना है, उसी में स्नान करना, उसी में मलमूत्र क्या करोगे, तो गंदगी फैलेगी। स्वच्छता का सीधा नियम था। तो महावीर ने कहा कि जल में किसी भी स्थिति में मलमूत्र त्याग मत करना, लेकिन अब जैन मुनि की और जैन साधवी की बड़ी मुश्किल, तो तुम्हारा जो टॉयलेट वो छोटा सा कुआ समझो, उसमें पानी भरा हुआ है, अब उसमें कैसे मलमूत्र विसर्जन करें, शास्त्र के विपरीत। तो जैन साधवियों ने क्या किया, रात भर थाली में पेशाब कर दिया, यहाँ के सड़क पर फेंकती रही। वो जो सोहन के यहाँ पहरेदार था वो बड़ा हैरान हुआ। सुबह जब मैं सोहन के बगीचे में गया, उसने कहा गजब की बाहिये ठहरी है। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा रात भर जब देखो तो थाली भर के ये चली आ रही, मैं सोचूंगी कि बात क्या है। फिर जब मैं पास जाके देखा तब मुझे पता चला कि बदबू आ रही थी साहब, इन भाइयों को हो क्या गया, ये इस तरह के उपद्रव पैदा होंगे। क्योंकि पाखंड जीवन को सहज ढंग से न जियोगे, जबरदस्ती के नियम थोप लोगे जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तो फिर उनसे बचने के कोई उपाय सोचने पड़ेंगे। सामने के दरवाजे पर एक आदमी हो तो पीछे के दरवाजे पर दूसरे आदमी, तीसरे पद में सब्जेक्ट बंधा, चौथा अपरंपार है और चौथी है अज्ञता सहजता। पाखंड से विपरीत, न तो देवी देवता है वहाँ, क्योंकि देवी देवता की पूजा पाखंड है, पाखंड की पूजा पाखंड ही हो सकती है। न वहाँ नियम आचार, न तो नियम और आचरण, क्योंकि नियम और आचरण ऊपर से थोपोगे तुम तो भीतर से तो रास्ता निकालोगे कि कैसे बचते रहे। एक हाथ से छोड़ोगे, दूसरे हाथ से पकड़ोगे, तीसरे पद में सारा जग बंधा है पाखंड, और चौथा पद है अलंकार, चौथा पद है सहजता। लेकिन ये सहजता तभी संभव होती है जब अनुभव के पद में समाना हो जाए, तब तुम्हारे भीतर परमात्मा जीत रहा है, तब तुम ऐसे ही सहज हो जाते हो जैसे पशु पक्षी है, वृक्ष, नदी, पहाड़, चांदारे। तुम जबरदस्ती अपने ऊपर कोई चीज थोपते नहीं, तुम्हारे चरण से जो विस्तृत होता है उसी के अनुकूल कीजिए। तुम्हारी चेतना एक दर्पण हो जाती है, उस दर्पण में जो झलकता है वही तुम्हारा साथ, और ये सारा उसी प्यारे विस्तार हो जाता है, उसी परमात्मा का विस्तार हो जाता है। फिर तुम सोच सोच के हिसाब लगा लगा के व्यवहार नहीं करते, फिर चालबाजी, कुशलता, होशियारी, पांडित्य इनकी कोई जरूरत नहीं रहता, तुम्हारा व्यवहार निर्दोष है। जो इस चौथे में जिएगा उसके लिए द्वार पर जाते परमात्मा के असली मंदिर, शून्य महल में महल हमारा निर्गुण सहित बिछाए, वो शून्य के महल में प्रवेश होगा, जहाँ स्वयं निर्गुण उसके लिए सहित बिछाए, स्वयं परमात्मा उसे अपने में लीन कर ले, स्वयं परमात्मा द्वार हो देगा, सारा अस्तित्व उसके लिए अनावृत हो जाता। कल मूर्तियों को रोल दिया साकी ने, सोने में मुझे तौल दिया साकी ने, ये सुनके की खुलता नहीं मकसूद हयात, मैं खाने का दर खोल दिया साकी ने, मधुशाला का द्वार स्वयं परमात्मा खोल देगा। मस्ती बरस जाती, आनंद की अहिर्ण धाराएं बहने लगती, अमृत का आविर्भाव होने लगता है। खेला गुरु दोष सहन कर बड़ी आसाइश पाई, फिर तो कहने को कुछ बचता नहीं, गुरु इशारा करता है शिष्य को कि देख, शिष्य गुरु को इशारा करता है कि देख रहे हो, अब तो सैन होती इशारे होते, अब तो आंख से आंख की बात हो जाती, अब जवान को बीच में नहीं जाना पड़ता, आंखों आंखों में बात हो जाती, आंखों के इशारों में बात हो जाती। चेला गुरु दो सैन कर, दोनों मुस्कुराते हैं दूसरे की तरफ देख, कहें तो क्या कहें, दोनों ही स्वाद ले रहे हैं, बड़ी सैटिस्फाइड, बड़ा चैन मिला, बड़ा आनंद बरसा। एक कहे चल तीरथ चाहिए, ठाकुर द्वार बता गए, परम ज्योति के देखे संतो अब कुछ नजर न आ गए। लोग कहते हैं, कोई कहते हैं तीर्थ चलो, कोई कहते हैं कि चलो मंदिर चलो, कोई कहता है काबा, कोई कहता है काशी, लेकिन मलुकदास कहते हैं परम ज्योति के देखे संतो अब कुछ नजर न आ गए। अब क्या ठाकुर द्वारा, अब क्या काबा और क्या काशी, अब क्या पुराण और क्या गीता, अब कहाँ आना है कहाँ जाना, परम ज्योति का दर्शन हो गया है। अब तो वही ज्योति सब तरफ दिखाई पड़ती है, आवागमन का संशय छूटा, कांटी जम की खांसी, और जिसने उस परम ज्योति को देख लिया अब मृत्यु नहीं है उसकी, मृत्यु समाप्त हो गई। आवागमन का संशय छूटा, अब आना नहीं होगा वापस जगत में, क्योंकि जगत एक पाठशाला, चौथा पाठ अगर सीख लिया तो चौथा अपरंपारा, अगर उस अपरंपार को अनुभव कर लिया, असीम को अनुभव कर लिया, उस अव्याप्त को, अभिगत को अनुभव कर लिया, उस अनिर्वचनीय को अनुभव कर लिया, तो फिर लौट के नहीं आना होगा, बात खत्म हो गई। विद्यार्थी जब उत्तीर्ण हो जाता तो वापस उसकी योग्यता खाना नहीं लौट। कह मलूक में यही जान के मित्र की हो अविनाश। मलूक कहते हैं कि मैंने फिर और दूसरी मित्रताएं नहीं बांधी। क्या बांधो, मंदिर मस्जिद पंडित पुजारी मंत्र तंत्र तीर्थ, मैंने ये सारी मित्रताएं नहीं बनाई, मैंने तो उसकी एक अविनाशी को अपना मित्र बनाया, और जिसने उसे मित्र बनाया उसने सब पाया। इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, जमीन है न बोलती न आसमान बोलता, जहान देखकर मुझे नहीं जबान खोलता, नहीं जगह कहीं जहां न अजनबी गिना गया, कहां कहां न फिर चुका दिमाग दिल टटोलता, कहां मनुष्य है कि जो उम्मीद छोड़ दिया। इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, तिमिर समुद्र कट सकी न पार नेत्र की तरी, विनष्ट स्वप्न से लदी विषाद याद से भरी, न कूल भूमि का मिला न कोर भोर की मिली, न कट सकी न घट सकी विरह घिरी विभावरी, कहां मनुष्य है जिसे कमी खली न प्यार की, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। उजाड़ से लगा चुका उम्मीद में बहार की, निदाग से उम्मीद की वसंत के बयार की, मरुस्थली मरीचिका सुधामयी मुझे लगी, अंगार से लगा चुका उम्मीद में तुहार की, कहां मनुष्य है जिसे न भूल सुन सी घड़ी, इसलिए खड़ा रहा कि भूल तुम सुधार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार कर दुलार लो, दुलार कर सुधार लो। मित्रता बनानी हो तो बस एक, पुकारना हो तो बस उसे, प्रतीक्षा करनी हो तो बस उसकी पुकार, और खड़े रहना डटे रहना पुकारते ही रहना, जिसे 100 डिग्री पर पानी आगे काफी भूत हो जाता है, ऐसे ही 100 डिग्री पर प्रार्थना आगे पूरी हो गई। दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन है, ये कहे ही चले जाना कि देखो मेरी तरफ, कब तक मेरी तरफ नजर ना उठाओ, पुकारते ही रहना उसके द्वार पर दस्तक देते ही रहना। दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन है, ये मेरी भी तरफ देखो, माना कि बड़ा विस्तार है संसार, बहुत कुछ तुम्हें देखने को, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, खड़ा रहा इसीलिए कि तुम मुझे पुकार लो, कि पुकार कर दुलार लो, कि दुलार कर सुधार लो। अरे रहना डटे रहना, मेरा सकल मुख देख लेते, यह करुण मुख देख लेते, सेतु सूलों का बना बांधा गिरह बारिश का जल, फूल को पलकें बनाकर प्यालियां बांटा हलाहल, दुख में सुख सुख भरा दुख, कौन लेता पूछ लो तुम उज्ज्वल जल का देख लेते, मेरा सजल मुख देख लेते, मेरा करुण मुख देख लेते, नैन की नीलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला, कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला, भ्रांति में कण क्रांति में क्षण, थे मुझे वरदान जो तुम मांग ममता सोच लेते, मेरा सृजन मुख देख लेते, मेरा करुण मुख देख लेते। पद चले जीवन चला, पलकें चली स्पंदन रही चल, किंतु चलता जा रहा मेरा क्षितिज भी दूर धूमिल, अंग अलसित प्राण विजलित, मानती जय जो तुम्ही हर हार आज अनेक लेते, मेरा सृजन मुख देख लेते, यह करुण मुख देख लेते। धुल गई इन आंसुओं में देव जाने कौन हाला, झूमता है विश्व पीपी घूमती नक्षत्र माला, साध है तुम बन सघनतम सुरंग अवगुंठन उठा, बिन आंसुओं की देख लेते, मेरा सृजन मुख देख लेते, यह करुण मुख देख लेते। शिथिल चरणों के थकित इन नुबरों की करुण रुंधन, विरह का इतिहास क्षति जो कभी पाते सुबक सुन, सफल पत्थर आ अचल और बार देते मुक्ति, खो निर्वाण का संदेश देते, मेरा सजन मुख देख लेते, यह करुण मुख देख लेते। पुकारते रहो प्यास को प्रार्थना बनाते रहो, आता है निश्चित आता है अतिथि, लेकिन आता है तभी जब तुम्हारी पुकार समग्र हो जाए, अधूरी अधूरी नहीं, जब तुम्हारे पूरे प्राण उसमें संलग्न हो जाते। और इस पुकार को ऐसे बांटते मत करो, थोड़ी सी गणेश जी को दे आए, थोड़ी सी शिव जी को दे आए, थोड़ी सी महेश जी को दे आए, बांटते मत करो, इस पुकार को सघन करो, इस पुकार को त्वरा दो, तीव्रता दो, इस पुकार को एकाग्रता दो, उस एक के लिए ही पुकारो, बस एक ही भर देगा, एक ही पर्याप्त है, उस एक के पालने पर सब पा लिया जाता है। दीन बंधु बिना नाथ मेरी तन हेरिए, भाई नहीं बंधु नहीं कुटुम्ब परिवार नहीं, ऐसा कोई मित्र नहीं जाके बिक जाए, मेरा कोई भी नहीं, नहीं कि भाई नहीं थे, नहीं कि बंधु नहीं थे, नहीं कि परिवार नहीं था, मगर ये होना कुछ होना नहीं, सब धोखा, सब नाते रिश्ते बस शब्दों की बातें, सोने की सलैया नहीं, सोने का पासा मेरे पास नहीं, रुपए को रुपया नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कौड़ी पैसा गांठ नहीं, जैसे तो सुन लीजिए, तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, देने को मेरे पास कुछ भी नहीं, लेने को शून्य है मेरे पास, पूरा हृदय मेरा शून्य है कि तुम पूरे आओ और समा जाओ, और देने को मेरे पास कुछ भी नहीं, यह विनम्रता की समर्पण। धार्मिक आदमी में अहंकार होता, वो कहते हैं मैंने इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, इतने पुण्य किए, इतनी तीर्थ यात्रा की, इतनी बार पूजा करता हूँ, इतनी बार नमाज पढ़ता हूँ, इतनी बार विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता हूँ, फकर होती अहंकार होता। वो ये कह रहा है कि मेरे पास सोने की सलैया है, रुपए को रुपया है, खरीद लूंगा तुम्हें, परमात्मा खरीदा नहीं जा सकता, हाँ तुम बिछड़ाओ उसके हाथ को बिछड़ाओ, उसे खरीद नहीं सकते, ठीक कैसे मनुता है, सीधी सादी बात सीधे सादे शब्दों में, पर गहरी अति गहरी, सोने की सलैया ना ही, रुपए को रुपया ना ही, कौड़ी पैसा गांठना ही, जा से कुछ दीजिए, इसलिए लेने की मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, तुम्हें कुछ दे सकूं इसका कोई उपाय नहीं, सिर्फ झोली फैलाता हूं, आओ और बस, तुम्हारी करुणा का भरोसा है, अपने कृत्यों का नहीं, अपने गुणों का कोई भरोसा नहीं, सिर्फ तुम्हारी क्षमा का भरोसा है। इस भेद को ठीक से समझ लेना, जो व्यक्ति कहता है मैं ऐसे ऐसे गुणों का धनी हूँ, वो कभी परमात्मा को नहीं पा सकता, जो कहता है मेरे क्या गुण, दुर्गुण ही दुर्गुण, पाप ही पाप मेरे पल्ले, भूले ही भूले, कांटे ही कांटे मेरे पास, फूल तो मेरे भीतर खिलता ही नहीं, फूल तो तुम उतरो तो खिले। तुम्हें घर में बिठाने के लिए भी स्थान नहीं, तुम्हारे योग्य आसन भी नहीं। कहां से लाऊं? सोने की सलैया नहीं, रुपए को रुपया नहीं, फिर भी पुकारता हूं कि आओ। बस प्रेम है, प्रार्थना है, पुकार है। खेती नहीं, बारी नहीं, वनिज व्यापार नहीं, ऐसा कोई साहू नहीं जासे कुछ मांगिए। कहत मलुकदास छोड़ दे पराई आस। मलुकदास कहते हैं छोड़ दो सारी आशाएं, छोड़ दो पराई की आशाएं, कोई सहयोग नहीं देगा। न कोई पंडित वहां पहुंचा सकता है, न कोई पुरोहित वहां पहुंचा सकता है, न कोई दान वहां पहुंचा सकता है, न कोई धर्म वहां पहुंचा सकता है। कहत मलुकदास छोड़ दे पराई आस। राम धनी पाए के अब काकी शरण जाई। अरे अगर शरण ही जाना हो तो कहां छोटे मोटे साहूकारों की शरण जा रहा है, उसकी ही शरण जा रहा है, उस एक के ही चरण गए। जहनो दिल में अगर बसीरत हो, तीरगी कैसे नूर देती है, जिस्त की राह में हर एक ठोकर जिंदगी का सऊर देती है। जहनो दिल में अगर बसीरत हो, अगर तुम्हारे मस्तिष्क में और हृदय में देखने की क्षमता हो, दृष्टि हो, दर्शन की पात्रता हो, अगर तुम आंख के पर्दे काट सको, दृष्टि को निखार सको, अगर आंख का दर्पण बना सको। जहनो दिल में अगर बसीरत हो, तीरगी कैसे नूर देती है, तो फिर अंधियारा भी प्रकाश हो जाता है। और अगर देखने की क्षमता ही ना हो तो प्रकाश भी अंधेरा है, सुबह भी सांझ, जिंदगी भी मौत है। और अगर देखने की क्षमता हो, जहन और दिल में अगर बसीरत हो, तीरगी कैसे नूर देती तो अंधेरे से भी ज्योति की किरणें फूटने लगती, तो मृत्यु में से भी अमृत का दर्शन होने लगता है, और जहर भी तो जहर नहीं रह जाता। देखने की क्षमता हो तो जिस्त की राह में हर एक ठोकर जिंदगी का सऊर देती, तो जिंदगी की ठोकरें ठोकर नहीं रह जाती, बल्कि जिंदगी को जीने की शैली सिखाती। हर ठोकर सौभाग्य हो जाती, हर राह में पड़ी चट्टान सीढ़ी बन जाती, हर कांटा फूल हो जाता, शत्रु भी सिर मित्र मालूम होते, दुर्दिन भी सुदिन और दुर्भाग्य में भी सौभाग्य के दर्शन होने लगते। जहन दिल में अगर बसीरत हो, तीर की कैसे नूर देती है, जिसकी राह में हरित होकर जिंदगी का सऊर देती। इसलिए असली बात तो एक है, सिर्फ देखने की कला आनी चाहिए। ये देखने की कला कैसे आए, कौन सी बाधाएं जो तुम्हें देखने से असमर्थ किए? पहली बाधा है तुम्हारा अहंकार, कि तुमने अपने को समझ रखा है कि मैं कुछ, सिर्फ तुमने कुछ अपने को किस कारण समझा है ये गौण। कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई धनी है, कोई ज्ञानी है, कोई त्यागी है, कोई महात्मा है, तुमने किस कारण अपने को कुछ समझा है ये बात गौण। जब तक तुमने अपने को कुछ समझा है तब तक तुम्हारी आंख पे पर्दा है। परमात्मा तो नग्न प्रकट है, आंख पे पर्दा तुम्हारी, तुम ही नकाब डाले बैठे हो, तुम ही बुरका ओढ़े बैठे हो, और बुरका तुम्हारे अहंकार का है। अहंकार तो पहली अड़चन, अहंकार को हटाना ही होगा तो ही आंख देखने में समर्थ हो सकेगी। इसलिए अहंकार जिन जिन चीजों के सहारे खड़ा है उनसे अपना तादात्म्य छोड़ दो। मैं नहीं कहता कि धन छोड़ दो, मैं कहता हूँ सिर्फ तादात्म्य छोड़ दो। समझो अमानत है, अपना नहीं कुछ, सब भूमि गोपाल उसका है। एक सूफी फकीर के दो बेटे थे, जुड़ना बेटे, बहुत प्रेम था उस उन बेटों से। फकीर मस्जिद गया था रोज की बात, और दो सांड लड़ते हुए रास्ते पर आए और दोनों बच्चे उसमें कुचल गए। फकीर घर लौटा, पत्नी ने उससे भोजन करवाया, बताया ही नहीं कि बच्चे मर गए। जैसे रोज भोजन कराती थी वैसे ही पंखा ठहला, भोजन लगाया, फकीर को भोजन कराया। फकीर ने बार बार पूछा कि बेटे नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि वो रोज उसके भोजन के समय उसके पास आ जाते, उसकी थाली में बैठ जाते। पत्नी ने कहा कि भोजन कर ले, फिर मैं बेटों के संबंध में कुछ बताऊ। मगर न तो पत्नी की आंख से आंसू टपका, न उसके चेहरे से कोई खबर मिली कि कुछ दुर्घटना हो गई, और उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि फिर पति भोजन न कर पाएगा। जब भोजन कर चुका तो पति ने पूछा, आप बोलो कहाँ है मेरे दोनों बेटे, दिखाई नहीं पड़ते, घर में उनका शोरगुल भी सुनाई नहीं पड़ता, कहीं खेलने गए। पत्नी ने कहा आप आए दूसरे कमरे में मौजूद थे, मिला दे। उसने चादर उड़ा दी थी दोनों की लाशों को, चादर उगाड़ दी। फकीर तो एकदम झुका रह गया, उसने कहा ये क्या, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने कहा ये क्या, पत्नी ने कहा रुकी, जिसने दिया उसने वापस ले लिया, आप किस लिए परेशान हो रहे हैं, आपको मालूम है कुछ दिन पहले आपका मित्र तीर्थ यात्रा को गया था और अपने हीरे सवारा हमारे पास रख गया है। अभी मुझे खबर आई कि वो आने वाला है, वो आएगा तो हीरे सवारा वापस ले जाएगा, तो हम रोएंगे क्या बैठकर। फकीर हंसने लगा। फकीर ने कहा कि मैं तो सोचता था तू साधारण गृहिणी, लेकिन तुम मुझसे आगे गई, तूने मुझसे आगे की बात देखी, सच्ची तो कहती है उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। हमारा क्या था, मैं भी तुमसे इतना ही कहता हूँ कि धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, छोड़ के भागने को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सब छोड़ के भाग जाओगे तो भागोगे भी कहाँ, ये सब लोग वहां पहुंच जाएंगे जहां तुम भाग के पहुंचोगे, इसलिए मैं भागने के पक्ष में नहीं, क्योंकि भाग के अगर गए तो होगा क्या, सब हिमालय चले गए तो क्या करोगे, वहीं जाके बसाना पड़ेगा MG रोड। आखिर सभी लोग वहां पहुंच गए तो दुकानें खोलनी पड़े, माणिक बाबू को गुड़ की दुकान खोलनी पड़े, फिर इतने लोग रहेंगे तो गुड़ तो चाहिए पड़ेगा, और गुड़ आएगा तो मक्खियां आएंगी, फिर सब आएगा, और जब गुड़ ही आ गया तो फिर और क्या बचेगा, सब उपद्रव हो जाएगा, गुड़ जल्दी ही गोबर हो जाएगा। तुम जरा कल्पना करो कि सारे लोग सन्यासी हो गए, भाग गए, भागोगे कहां, जहां जाओगे वही बस्ती बच जाएगी, यही बस्ती फिर पुनरुक्त हो जाएगी। जर्मनी के एक बहुत बड़े विचारक इमैनुअल कांट ने नीति की परिभाषा में एक महत्वपूर्ण बात कही, उसने कहा कि वही नियम नैतिक है जिसको अगर सारे लोग माने तो भी व्यवधान पैदा ना हो। मैं उसकी बात से राजी हूं, वही नियम नैतिक जिसको अगर सारे लोग भी माने तो जीवन में कोई व्यवधान पैदा ना हो। इसलिए पुराने ढंग का जो संन्यास है वो अनैतिक, वो नैतिक नहीं, क्योंकि अगर सारे लोग उसे माने तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जीवन में व्यवधान पड़ जाएगा। कितना व्यवधान पड़ जाएगा कि सन्यासी को भोजन देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अगर सभी लोग सन्यासी हो जाते, एक बात पक्की कि जो लोग हिमालय में सन्यास लेके बैठे और गंगोत्री के किनारे बैठे हैं और ऋषिकेश में माला जप रहे हैं, वो सब भाग के आ जाएंगे बस्ती में, दुकानें खोल लेंगे और क्या करेंगे, उनको खिलाने पिलाने वाला भी नहीं रह जाएगा। जरा तुम थोड़ा सोचो, सारे जैन मुनि हो गए, फिर बड़ी मुश्किल होगी। एक एक जैन मुनि के लिए संभालने के लिए बड़ा इंतजाम करना पड़ता। दिगंबर जैन मुनि सिर्फ जैनों से ही भोजन ले सकता है और किसी से नहीं। तो जब वो यात्रा करता है बड़ी मुश्किल खड़ी होती, क्योंकि कई गांव में जैनी होते ही नहीं। जैनियों की संख्या कितनी है? कोई 30 लाख, 60 करोड़ के देश में 30 लाख संख्या की संख्या, हजारों गांव में जहां जैनी नहीं, तो उनको भोजन कौन दे? तो उनके साथ चौके चलते। तुम कहो कि चौका क्यों नहीं, चौके क्यों? तो उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जैन मुनि एक घर से भोजन नहीं लेता, क्योंकि एक तो भोजना पड़े, क्या क्या होशियारी है, तो वो 2-4 घर से भोजन लेता। तो एक चौका नहीं चल सकता। आप देखना, नियम बना था इसलिए कि एक पर भोजना पड़े। बात समझ में आती? महावीर के समय में हजारों जैन मुनि थे। मुश्किल खड़ी हो गई होगी, बिहार छोटा सा इलाका, वैसे ही गरीब, सदा से गरीब बिहार, और पता नहीं बुद्ध और महावीर भी इसको क्यों चुने। मेरे सामने भी विकल्प था, मैंने कहा नहीं, बिहार के मित्रों ने बहुत कहा कि आप बिहारी आ जाओ, इनका बहुत हो चुका, बुद्ध महावीर ने जो भूल की वो मैं नहीं करूंगा। वैसे ही बिहार भूखा मर रहा है, गरीब है, हर साल अकाल है, कभी बाढ़ है, कभी कुछ कभी कुछ, और ऊपर से ये उपद्रव बुद्ध और महावीर, फिर इनके साथ हजारों सन्यासी। जिस गांव में महावीर ठहर जाए, समझो अकाल पड़ गए, क्योंकि 10,000 जैन मुनि उनके साथ चले। छोटे मोटे गांव की तो बिल्कुल समाप्ति ही समझ, उनकी चपेट में ही मर जाए, छोटा मोटा गांव कहां पर। तो ये ठीक था नियम के, एक घर से ही मत मांगना, नहीं तो बोझ पड़ जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा मांग लेना, 4-6 लोगों पर बढ़ जाएगी बात। मगर आदमी देखते हो कैसा है, नियम किस लिए बनते हो, क्या परिणाम होता है। अब दिगंबर जैन मुनि के साथ 10-12 चौकी चलते, तो 10-12 स्त्रियां, उनके पति, नौकर, चाकर, ये सारा दंड फन चलता है। जहां जैन मुनि दिगंबर ठहरता है और वहां गांव में अगर जैन नहीं है, तो ये 10-12 चौकी वाले लोग 10-12 जगह भोजन बनाते, सड़क के किनारे 10-12 जगह चौके लगते, तंबू तनते, फिर जैन मुनि आते हैं और एक एक जगह से थोड़ा थोड़ा, एक आदमी के लिए 10-12 जगह भोजन बनता है, ताकि भोजन ज्यादा ना बनाना पड़े। आदमी की मूर्ता का कोई अंत नहीं। तो मैं नहीं हूं उस पक्ष में, मैं कांट से सहमत हूं कि ऐसा नियम अनैतिक हो जाता है, जिसको अगर सारे लोग मान लें तो मुसीबत खड़ी हो जाए। इसलिए झूठ अनैतिक है, क्योंकि अगर सारे लोग झूठ बोलें तो बड़ी मुश्किल हो जाए। समझ लो कि एक दफा हम तय कर लें तो पूरा देश झूठ बोलेगा, सबने तय कर लिया कि झूठ बोले। तुमसे किसी ने पूछा कितने बजे, तुम बोलते 5 बजे, वो फौरन समझ गया कि 4 बजे होंगे कि 6 बजे होंगे, 5 तो बज ही नहीं सकते। किसी ने पूछा कहां जाता नदी जा रहा, उसने कहा स्टेशन जा रहा है, नदी जा रहा है तो बोल ही नहीं जा सकता। जब सभी लोग झूठ बोल रहे हो तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा। वो तो थोड़े से लोग झूठ बोलते तो चलता है, क्योंकि बाकी लोग सच बोलते, वो बाकी लोग सच बोलते हैं उनके आधार पर छोटे की संख्या का झूठ भी चल जाता है। असल में झूठ बोलने वाला भी इसी ढंग से बोलता है कि सच समझा जाए, वो भी ऐसा नहीं बोलता कि कोई पकड़ लेगी झूठ, वो भी दावा करता है कि सच। झूठ बोलने वाला भी और सब मामलों में सच बोलता है, 10-5 मामलों में सच बोलता है तब झूठ बोलता है। एक आदमी एक सेठ के घर से एक दिन मांग के ले गया कि जरा एक कटोरी चाहिए, घर में मेहमान आया। सेठ ने थोड़ा तो सोचा कटोरी देना कि नहीं, मगर कटोरी छोटी सी चीज है और ये आदमी कुछ बुरा नहीं है, पड़ोस में रहता है, दे दी कटोरी। वो आदमी दूसरे दिन सुबह आया, अब 2 कटोरी लेके आया। सेठ ने पूछा कि एक ही ले गए थे? उसने कहा मैं क्या करूँ, रात उसको बच्चा पैदा हो गया। सोचा तो कि कहीं कटोरी के बच्चे पैदा होते, मगर 2 आती हो तो कौन मना करे। सेठ ने कहा तो बड़ा अच्छा हुआ, चकली कटोरी। फिर वो आदमी एक दिन कढ़ाई मांग के ले गए, फिर 2 कढ़ाई ले आए। फरीद ने वो सेठ के घर से बहुत से बर्तन ले गया, सेठ ने दे दिए जितने बर्तन चाहिए, सोने चांदी के मांग। उसने कहा कि सबके बच्चे हो जाएंगे तो फिर कहने क्या। दूसरे दिन वो आदमी आए नहीं, तीसरे दिन भी नहीं आया, तो सेठ ने आदमी भेजा। उसने कहा क्या करें, वो सब मर गए। सेठ ने कहा कि हजों के बर्तन कहीं मरते। उस आदमी ने कहा जब बर्तनों के बच्चे हो सकते तो मर क्यों नहीं सकते। अरे जब जन्म होगा तो मौत भी होगी, चौंकना था तो जन्म के वक्त ही चौंक जाना था भैया, अब बहुत देर हो गई। वो जिसको झूठ बोलना हो वो भी पहले सच बोलता है, 10-5 सच बातें करता है, तब कहीं 11वीं झूठ डाल देता है, तब उसकी झूठ चलती। इसलिए झूठ चल रही, अधिक लोग अब भी चोर नहीं इसलिए चोरी चल रही, अधिक लोग अब भी बेईमान नहीं है इसलिए बेईमानी चल रही। कांट कहता है सभी लोग बेईमान हो जाए बेईमानी बंद हो जाए, सभी लोग झूठ बोले झूठ बंद हो जाए, आत्मघात हो जाए झूठ का अपने आप। अगर ये बात सच है और इसलिए झूठ और बेईमानी और चोरी अनैतिक है तो भगोड़ा संन्यास भी अनैतिक है। हालांकि कांट ने उस संबंध को उल्लेख नहीं किया क्योंकि उसको भगोड़े संन्यासियों का कोई बोध नहीं था। मैं तुम्हें भागने को नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ तुम क्या हो वही रहो, लेकिन अमानत समझना मत करना। उसने दिया है भोगो जियो उपयोग करो, बंधना मत, जिस दिन छीन ले उस दिन रोना मत, चिल्लाना मत, छाती मत पीटना। दिया था तो धन्यवाद, ले लिया तो धन्यवाद, दिया था तो उपयोग कर लिया, ले लिया तो जरूर लेने में भी उसकी कोई मर्जी होगी। आंखों देखने की तो जिसकी राह में हर एक ठोकर जिंदगी का सऊर देती है, जहनो दिल में अगर बसीरत हो तीर की कैसे नूर देती है। बस देखने की दृष्टि चाहिए और दृष्टि पर सबसे बड़ा पर्दा, इस कारण ये पर्दा पड़ रहा हो वो सब कारण तोड़ दो। तादात्म से पर्दा पड़ता है, धन से जुड़ गए तो धन अहंकार बन गया, ताकि मेरा है बस उपद्रव हो गया, जहाँ आया मेरा वहाँ आया मैं। ज्ञान से कहा मेरा है वही उपद्रव हो गया, कहा मेरा धर्म मेरी किताब और उपद्रव हो गए। मत कहना मेरा कुछ भी नहीं, सब उसका, उसकी हम पर अनुकंपा कि अपना अस्तित्व हमें भेंट दिया कि थोड़ी देर हम उसके अस्तित्व का रस लें। उसने अपने बगीचे में हमें निमंत्रित किया कि हम उसके फूलों की गंध लें, उसके फूलों तोड़े तुम मिटा ही डालोगे, मार ही डालो, वो ना उसके रह जाएंगे ना तुम्हारे रह जाएंगे। फूलों को वृक्षों पर रहने दो, तादाद मत बनाओ। बस संन्यास का मौलिक अर्थ है किसी भी चीज के मालिक मत बनो, जियो और जो हाथ ना आए उसका उपयोग करो और जी भर को उपयोग करो, बस मालिक मत बनो। मालिक वही है, उसके अतिरिक्त कोई भी मालिक नहीं, उसके अतिरिक्त जिसने भी मालिकियत का दावा किया वही अधार्मिक है। राम धनी पाए के अपराधी शरण जाइए, वही धनी वही सारा धन का मालिक, मालिकों का मालिक, अब उसको पाके किसकी शरण जाने। माना सब देवन को भरम भुलाना, अभिगत हाथ दिखाना, अब तो बिक गया इस परमात्मा के हाथ, अब परम धनी मैत्री हो गई, अब तो उसमें डकी लग गई, अब किसकी करूं पूजा, किसका करूं आराधन, जाऊं काशी की काबा, अब तो जहां हूं वही मौजूद है। आंख बंद करूं तो इधर मौजूद है, आंख खोलूं तो बाहर मौजूद है, जिसमें देखूं वही, पत्थर में भी वही, चांदारों में भी वही, जिस दिन तुम्हें सारा अस्तित्व परमात्मा में दिखाई पड़ने लगे, उस दिन जानना स्वर्ग उतर आया, मोक्ष उतर आया, तुम्हारा जीवन आनंद की पहली बार अनुभूति करेगा। उस दिन तुम्हारा जीवन समारोह बनेगा, उत्सव बनेगा। लेकिन उससे पहले शर्त याद रखना, राम द्वारे जो मरे उसके द्वार पर पहले अहंकार को मार डालना होगा, तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। सारा अस्तित्व, अस्तित्व की सारी संपदा, सारी गरिमा, सारा सौरभ। Thank you.